أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي ذي آیات دما قبل سرا مناسبت اغا واضح ده مخ کی آیات کی اللہ جل جلاله فرمائل ولا تقربوا الزنا زنا تا من ازدگی نزدی که دل للاس و نسل للاس زنا دا و دا جبه خبر کول لزنا دا پارادا دا جبه زنا دا نزدی که دل لی او دستر کو قتل دا دستر کو زنا دا اغی تا نزدی کت تا اخیر که شرمگا دا اغی تصدیق ہوگی. بارحال مخکنم دا محرمات و خبر روانوا او اسم اللہ جل جلال ہو محرمات ذکر کوي چې قتل مګو. ولا تقتل النفس التي الله وي مقتل وي النفس التي اغ نفس حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی قتل دی الا بالحق مگر په جواز شرعي سره په حق طریقه سره. نو قتل کاغه مسلمان ویو که ذمی کافر وی پاکستان وطن ته په امن سره راغلی حکومت وقت امن ورکړي نو داسې کس هغه قتل وی پات شوا الا بالحق معنا صدا په حق سره په جواز شرعي سره قتل وی نو مزاری لیکی بی حد او قصاص او باین او سحب دی صحاب او سب بی صحابہ و نحو ذالب پا حد سران زانی دے وادکڑ زناکار دے خط پی جاری شو یا پا قصاص رب الانسان قتل کر دے نو دے پا مقابل کے اغا قتلو لے او بغیین یا پا بغاوت سرا بغاوت اکڑ دے دے اسلامی حکومت او سب بی صحابہ یا زجرن قتلو لشی صحابو تا کنزل کی نو دا قتلو لشی خبرم زیادہ دار لگا زکا کمرتد دے نو دے ایمان نا اڑے دلے دے دیم قتلو لیشی او کمرتد دینا دا اغن نفس محترم نده چکل اغی اسلام پر خود اسلام نوارده و کافر شی نو دی محترم نده اللہوی محترم نفس مقتلو ده دی احترام ختم شو دی قتلو لیشی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسول دا اغی بلده کی تذکرہ شوید سورت مائدہ کی او باغی انسانم قتلو لشی صورت حجرات کی براشی فقاتلو اللتی تبغی دا بغاوت والا دا غی سرم کی تال او چی بل انسان قتل کدا غی بارک بام راشی النفس و بالنفس تیرشی وی دیش پاگا مسی بارک نو دری وجنا دا کسان اغا قتلو لشی څنګه قران کې را لدغه رنگي حديث کې مرادي ده عبد الله ابن مسعود سے حديث ده بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ټولو کې د سنن او صحاحو کې موجود دي لا يحل دم امرئ مسلمین یشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله الا باحدى ثلاث نبی علیہ السلام فرمای کوم انسان الا اله الا الله او رسول الله گواہی ورکي نو دا چې سړی وینا حلال نه ده مگر په دري وجو سره سیب الزانی نبی علیہ السلام فرمای و ده کړه زناکار ده قتلو لشي په کټو باندې وکړ خبره نه ته کلی دې تراش او بل دا یو انسان قتل کړي نو دا قتل و تارک لدینه او بل هغه انسان ده چې خپل دین پرې دي مسلمانانو کو پرته واړي نو دا دې وینا حلال ده دا محترم نه او دا حرام دی ولا تقتلوا قتل مکوای دا نه دا قتل کول حرام دی او ډیر زواجر دا قتل بار کې راغلی حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای اول چې فیصله کولې د قیامت ورځ اول ما یو د یوم القیامت په دیما ابو داود روایت اول فیصله باندې کې کولې او بل روایت دی ابن ماجه ده پیغمبر علیہ السلام فرمای لزوال الدنيا اهون علی الله من قتل مؤمن بغیر حق دا دنیا یو انسان ټول پټول روان کی دا کائنات تس نس کی سره د کعبه او سره د بیت الله دا هر څه تس نس کی الله جل جلاله په نس باندې دا د مؤمن د قتل نه اوس پکشه د مؤمن قتلول هغه د دین سنگین جرم ده او روایت کی دام راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کچرے دا ټول زمکی والا و ټول اسمان والا یو مومن پا قتل کی شریک شی اللہ ادخلہم اللہ النار اللہ بری ټول ورته داخلی او بل روایت کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے ابن ماجہ روایت دے چی من اعانا علی قتل مؤمن بشتر کلمت چاچ د بل کس امدادو کو په قتل د مسلمان سړی کې د کلمې په یو ټوکلي سره وته کم په لړ نه حقیقت لیدو د اشاره داسې اوس داسې پوره جمله نه د کلمې یو ټوکله داسې لړۍ ورته سیل لړ قتلې پیغمبر علیه السلام فرمایي دا انسان به الله سره ملو شي مکتوب بین عینه آیتم من رحمت الله چې دا په یوې کلمې سره امداد کړه د قاتل د په تندي باندې ویل کړی چې آیسم من رحمت الله په دې ځای ول استمپ والی چې د الله د رحمت نه امید لري په انسان باندې الله رحم نه کوي او پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمای چې کل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا ويقتل مؤمنا متعمدا هر ګناه به الله معاف کړي بے سزا بے جنت تبوزی ہو چکم انسان جنت تبوزی ماں پاکیو انسان کافر مرشو یا مسلمان متعمدن قتل کدا اللہ نمہ پی جہنم تبوزی کافر با ہمیشہ دے پارا لڑشی او چکم انسان بل مسلمان متعمدن قتل کڑے زیب دا قتل سزا سکی ایو عجیب روایت تخیری دوام روایت خوڑی بھی ہو بزایا وہ رہی نبیا مخیز روایت ابن حبان کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کلا سحر شي نو ابلیس خپل لخر خوري نو اعلان وکي چې چان نن مسلمان گمراه کو نو اول بسو اتاج هغه ته بتاج چې چا مسلمان خطا چې کلا راشدی واپس راشي نو یو شیطان کار گزاری وري لم ازل بی حتا تل کیمرا تو یو و توی ما لنکی بانده محنتو که خز خوان میں او جنگل تردی چی خزی تا طلاق ورکو نمشر شیطان و توی کار خودی او کو او شکانی تزوج یه دشی بیاوالا دوباره بسر نکاو کی کار دی او کو دا کار بیا سمی دشی بیا بل راشی اغوی لم ازل بی حتا اقا والده ما پی محنتو که دمر تردی پوریشی دا مور اپلارنا فرمانمی نفیقو لو شکا انی آواتا وی قریب دا خبره چه اغی دوال رازی دی بیا خبر ختم نا پرمانی با اللہ دا غماب تو بلیشی وی محنت می بیوک دردی پوری حتی اشرکا دردی چی سلی می مشرک کنو فیقول انت انت غدو ایتام سنا سکار کرد انت انت تتی یعنی مطلب تو خودتی تا کمالی کارو او دردی چی اخرکی یو راشی اغاو توی دردی می او جنگل حتی قتل دردی چی پاگه انسان می قتلو کن نفیقول انت انت ویلبسه التاج وی تو خطوی اور اپاسی اگل پسر باندی تاج کی تا دا کمال کارو اب رمضان تالا نرا سنگین جرم دی اللہ دی گزارا پکاری قتل تنوبت اغنی بودل پکار تلی مقتول شی تبا مظلوم شی خطا قتل مکوا زدین دا بہتر دا چی دا قاتل پزے باندی تا اخیرت کی مقتول پاسے نو اللہ فرمائی ولا تقتل النفس اللتی تاسو مقتل وی نفس اللتی اغا نفس حرم اللہ چی حرم کرده اللہ قتل دده الا بالحق مگر پا جواز سرگی سر ومن قتل او آغا سوک چی قتل کرشو مظلومن پدا سی حال کې چی پدو ظلمو شو مطلب داری مذکوره چی کم قتلونه ذکر شو چی کافر شو مطلب و مرتد شو وغیره وغیره اغا نده مظلوم دے زیاتے پیوشو ظلم پیوشو نا حق قتل کرشو نا اللہ فرمائی فقط جعلنا لی ولیه اللہ وی منگر زول دے لی ولیه دا پارا دا وارث دا دا ولی حقیقی دے یا حکمی دے یعنی بادشاہ دے سلطان دے ولی دا پلارم کے دے شیرورم کے دے شوکیسو کی نہیں نو اسلامی قاضی و اسلامی بادشاہ اگر دا ولی دے الله یې مونږ ګرځولې د هغه لپاره سلطانن طاقت په قتل باندې چې دا بل سړی چې چا قتل کړی دی قتل کی یا سلطانن اختیار او طاقت تسلط هغه له مونږ ګرځولې خو الله فرمایي چې دې قاتل نه بدل اخلي خو سبا کوي فلا یسرف فی القتل قتل کې زیاتې نه قتل کې زیاتې هغه څه مطلب ده اغا قاتل اونو وجنی ده اغا پلار وجنی ده قاتل اونو وجنی ده اغا رو رو وجنی ده اغا قاتل اونو وجنی ده اغا ده ترزوی وجنی نو ده زیاده ده اللہو ایده سی بنکی فلا یسرف پی القتل زیاده بنکی چه ده یو پزید وو وجنی یا بدل کس وجنی او یا قتل کی زیاده دام ده چې هغه قتل کې او بیا تینا لسونه کټ کې خپې تینا کټ کې مسلم ورلو کې نو فلا یسرف فی القتل الله وی طاقت مونږ ولی ته ورکړل دي چې دا چا نه قتل شوی دی خو هغه په قتل کې زیاتې نه کوي دي څنګه چې هغه زیاتې کړې دي نو هغه سر به برابر والا معاملہ کول شي زیاتې به کولې نشي انه کان منصورا الله فرمایي د دې دوه معنی دي خبره مظهری د دې دوه معنی کړی انه کان منصورا انه نه مراد ده انه دا مقتول ظلمن چې ده چې کم قتل شوی ده ظلمن زیاتې پښوی ده انه کان منصورا الله تعالی فرمای انه کان یقینا ده ده منصورا ده ده امداد شوی ده ده امداد هغه کړی شوی سم مطلب هغه قتل شو خدا هغه په قتل باندې دانه چې اغلاړو الله جل جلاله دا هغه په قاتل باندې قتلول دا لازم کچري به قتلول شي دا هغه امدادو شه کونه شي او شي کنه هغه خلاړو خدا هغه قاتل اسلام او الله تعالی محفوظ پریغه نه دی ادي قتل شي دا هغه مدد شو ایا مطلب دا دی چې په اخرت کې به دا هغه امداد کول شي دا هغه ګناونه به الله جل جلاله معاف کړي او دا قاتل باغه د سر کندی نه نیسلی الله ته ورا ولی یا رب قتلنی هذا یا الله دې انسان زه دنیا کې قتل کړم دنه تاسو کې دې په قتل کړې نو یو معنا ده انه دا مقتول ظلمن چې ده کان منصور الله دې دې امداد شوی ده دا څنګه ده چې بس وایو وغلړ او دې معنا ده انه دا ولی چې ده دا څوک چې ظلمن قتل کړی شوی ده زیاتې پښوی ده نو کده ده رور ده او کده ده پلار ده ده ده ولی چی ده انهو کان منصورا ده ده ده ولی او ده وارث امداد شوید اسلامی حکومت اغا با ده اغا سر امداد که یکاتل براتنگی او ده اغا پا مخ که بیوجنی خبرم ځین تعالی هغه د سیواز نه دی هغه سره د اسلامي حکومت طاقت ته داغه د پاره به بدله اخلي اسلامي حکومت او داغه قاتل برټینګي ولې وکټلې نو انه دا وارث دې چې دی کان منصور الله پرمای دې منصور دې د دې امداد هغه شوی دی قتلوا تاسو النفس التي غنفس حرم الله چې حرام کړ دې الله تعالی قتل داغو الا بالحق مگر په جواز شرعي سره په حق سره ومن قتل مظلوما او هغه څوک چې قتل کړ شو مظلوما داسې حال کې چې ظلم په وکړ شو نو فقد جعلنا الله مونږ زولې دې لولی د فار د وارث ددو د فار د ولی ددو کولی حقیقی وی بلار وی یا ولی حکمی وی سلطان او بادشاہ الله وی مونږ زول دې اغلرا سلطانن طاقت پکاتل باندې نو فلا یسرف فی القتل نو دې دې زیاتین کای فی القتل بقتل کې اور ازی خپل معاشره کې مګورې عربو کې دا شیو تفسیر لیکلی چې اغیبا کم سړی به قتل کنه غوی په دبه سود نه کو د بلی قبلی هغه کس به وجه چې داغه نه بغورو اباده ټیم کې چې ډیر بهترین کس به نو اغیبا یو بل سره عهد کو چې یو باندې وجنې په مقابله کې بل څه وصل وجه عمل راځي اوس وګورئ اغه بچا کېنه پرې پښتنو کې یو قاتل قتل کې نبي ټول لکلي نه تختي بیا ټول مجرمانی کار یو باندې وس برشو ناغله را بغي دا اغه مشرکان رسم دي خبرم ځان تا نه دا د خدای د قانون اطاعت نه راتلې شي انسان باندې خبر یاد ساته اسلامي حکمداري نو اچا ته ول سموي کای رو پوشم دي خبر ول ورکه خپل کار کوه آزاد نه ګرځي زمونږ کار اغه د قاتل سره دی د خدای قانون دی مونږ باکه خبرم ځان دراله دا زیاتې د پښتنو عمل د دې باب کې اغه د کم عمل چې چاو د مکې د مشرکان نو هغه مسلمان دا مسلمانان دی هغه مشرکان او پر یو فعل کې یو بل سره مشابهت دی د عمل اغه ختمول پکار دی د الله قانون ته اړه کې خدل پکار نو الله فرمای فقر جعلنا په تحقیق سره مونږ زول دې لولي د پاره د ولي د وارث ددو سلطانن اختیار او سلطانن طاقت په قاتل باندې نو فلا یسرف دې دې زیاتین کی فل قتل په قتل ولګه انه یقینن دا مقتول چې دې ظلمن مقتول کان منصورا د دې انداد کړی شوی دې یا انه دا وارث د مقتول چې دې دنیا کې لا ژوند دې کان منصورا الله دې دې انداد کړی شوی دې یا ول ولین اخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا الله مونږ ته صدا عافیت فرات را نصیب کی یا الله خیر و برکت را نصیب کی دنیا خیر د اسمانه وس یا الله جون شپه من نصیب کی مد شاد نصیب کی یا الله کریم خدای تعالی ز شپه الله ده نصیب وګرځ اسلامی احکامات باندې موږ عاملین قتل کی تعالی نه جګړې بد شه دی الله ډیر مذمتونه حدیث ګراغلی کریم خدای مونږ قتل کی تعالی نو ساده تاسو نوبت را نولې شي الله مونږ قاتلین شو کریم خدای تاسو نوبت را مولې یا الله تعالی ز شپه الله